بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. سورة الذاريات. وقال علي: الرياح، وقال غيره: تذروه تفرقه. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ وی چه زاریات نا مراد هواگانی دی. اللہ وی قسم دی زما پاغ نسکن کو هواگانو مانی پنستو سرا چراوالو زی و هر ستس نسکی وائلو زی. او فواز نسو فید علی رضی اللہ عنہ دی قول سرا اغید علی نرست ذکر شیر علیہ السلام نو غیر انبیاء و باننم صلاة و سلام ویلشی فزی کسی ممانعت نشتا. اگر چې شعار د اهل سنت والجماعت د صحابه کرامو سره ترغیب ذکر کړي او د انبیاو سره صلوات و سلام، او کچا د انبیاو نه علاوه بل چا باندې صلوات و سلام وي، ممانعت نشته. ان صلاتك سكن لهم. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلي تاسو له حدیث راشي: اللهم صل على آل ابي اوفا. وقال غيره علي رضي الله عنه علاوه د دې سوره د بعض آیاتونو د تفسیر باره کې وایي: تذروه تفرقه. تذروه الرياح معنا دا تسنسکی دی لرا، الوزی دی لرا هواګانی. په سوره کهف کې تذروه الرياح راغلی راغی ماخذ الاشتقاق من الذاريات په شان دی. مصنف رحمت الله علیه ذکر تذروه ذکر کو په دې ځای کې د ادنا مناسبت ته وجنا. وفي انفسکم فلا تبصرون، ويتأكلوا وتشربوا في مدخل واحد ويخرج من موضعين. ورب ازمغه کې نشانات دې لپاره دې یقین کوونکو استاسو په نفسونو کې په خپل ځانونو کې الله د وحدانیت نشانات دې. هغه نشانات چې وي خوراک سکاک په یو مدخل کې وي، په یو خلبه باندې خوراک او سکاک کې او دې په دوو باندې اٹ بول په یو طرف الله ورلار پیدا کړی دی، ورو ورو له خپل طرف باندې فراغ الى اهله فجاء بعجل سمين. فراغ معنا ده رجع وابسو ابراهيم عليه السلام الكور له نيم المنول يوس خير اسكلو. فسكت معنا ده تسي وركلو. فسكت وجهها الا سبحان دي تندي ده تسي وركلو لك تعجب وقت خلق ده سيكي. فجمعت اصابعها فضربت به جنبها. ده بوتي ده سي راجم كده او د خپل تندلې په او تاسو ورکړه. او ورمین نبات الارض اذا يبس وديسا. رمین نو مراد زمکه غبوتی دي کله چې دا وچی او دا په مال کړی شي. دې معنا دا ده چې تاسو په سوقو ورګي په قدمونو لاندې دلدل کی. لموسعون د لموسعون معنا د خامخامون فراختون کی داغه. والارض فرشناها فنعم الماهدون. لموسعون كم ايات كرازي في سوره الذاريات كي وانا لموسعون مخامخا فراخ كون كي داغي اي لذو سعة خامخا من خاوندان دا فراخي. وكذلك على الموسع قدره يعني القوي. سوره بقره کې چې کوم راغلي علی الموسع قدره په مالدار باندې دا هغه مالداري په اندازه وي. وې د موسع نه مراد هغه دی چې قوی دی. او دلته موسعون معنا سره خاوندان د فراخی. زوجین جوړې د دې نه مراد لري الذکر والانثى نارینه او زنانه. واختلاف الالوان مختلف رنگونه. ترنګ مختلف خوندونه حلو او حامض خوږ او ترش. فهما زوجان دې له جوړې وي. افروا الى الله من الله اليه معنا ذا ان لنا وتخطي فاللهنا الله لو وتخطي انسان بكم وتخطي الله انا خطيق تنشك كده وشال ابو وتخطي اللهنا. ففروا الى الله معنا ذا من الله اليه اذا ان لنا تخطي الله لو وتخطي. الا ليعبدون ما خلقت اهل السعاده من اهل الفريقين الا ليوحدون. ایمان دې پیدا کړی دا بختور خلک من اهل الفريقين دي دوالو ډلونه فريقين نه مراد پیریان او انسانان دي الا ليوحدون مگر دې لپاره چې زماده توحید اعتراف او اقرار کی وقال بعضهم او بعض ویلی خلقهم ليفعدوا الله دې دې لپاره پیدا کړی چې دا کارو کی کم کارو کی عبادت د الله او کی ففعل بعض وترك بعض مبادله د الله بندگی کړی او بعض طریقه دا وليس فيه حجه لاهل القدر فقدريه ومعتزله د لپاره پدې کې دلیل نشته دغه قدريه وي خالق د خیر الله دی او خالق د شر چې دغه الله نه نه الله او شرور او معاصی نه پیدا کړی نو پدې آیات کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون پیریان او انسانان ما د بندګۍ لپاره پیدا کړی دا بندګۍ خیر دی صرف دا خیر ما پیدا کړی او پدې کې شر ما نه پیدا کړو آیات دلیل د معتزله د لپاره نه دی دې آیات کې دا دی چې الله دا خلق خپل بندګۍ او عبادت د لپاره پیدا کړی نه د بل څه لپاره نو دې جواب اهل سنت والجماعت دا کوي دا کوم اعتراض چې قدريه کوي د آیات نه استدلال کوي چې آیات دې دا معنا ده چې الله د بندګۍ د لپاره پیدا کړی دي د خیر د لپاره بل څه لپاره نه آیات کې ذکر د خیر او د عبادت ته خو دې سره نه کېد معنا نه راځي چې خیر ذکر کو نو بل څه الله غني نه پیدا کړی مطلب دا چې ذکر د خیر دلی عدم لمستلزم نه ده او حافظ رحمت الله علیه وی چې خلق نو مراد پدې ده چې خلق التکلیف ده خلق الجبل نه ده مراد چې الله رب العالمین خلق پیدا کړی الله رب العالمین چې پیدا کړی دي نو مکلف ګرځولې دي دې تکلیف نه رسو بازي پدې عمل کوي عبادت د الله کوي او بازي نه کوي وشاله چې الله توفیق ورکو نو هغه چې د څه لپاره پیدا ده هغه عمل کوي څه لپاره پیدا ده د عبادت لپاره او شاله چې الله توفیق شامل حال نشو نو د څه لپاره چې پیدا دي هغه د عمل نه کوي د الله مخالفت کوي والذنوب الدلو العظيم او الذنوب ما نال غصبوك فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون الذنوب لغوي ما نال غصبوك لوي وقال مجاهد سرة خبري ذلك الذنوب معنا رسل وذكر في خلاف ما نال سسرة دي وما نال نسيب وده سيسرة فإن للذين ظلموا نصيبا لا وكثان دفارة ظالمان دي برخا وإسد عذاب بي مثل ذنوب اصحابهم فمثل دا غبرخ او اسی د مرګرو د دوی وقال مجاهد سره صيحه سره معنا فتغ سره کوي چې سره فمعنا د صيحه سره دا اذا را متوجه شي او في سره فسكت وجهها ابراهيم عليه السلام بيبي فيوشغ سره ذنوبا معنا دا برخد عذاب او دلته کې امام مجاهد معنا کړی سبيلا لارا تکم الار د ظالمانو دا اغلار بد دیومی العقیم اللتی لا تلیدو عقیم غزنان لویت الاغیب چین پیدا کیگی اولاد ندیگی مجید ابراهیم علیہ السلام ویلی وعجوز عقیم لبودیم شنڈا چی اولاد ندیگی وقال ابن عباس رضی اللہ عنہما والحبق استواؤها وحسنها حبق مانا دا داغی برابر والی و خائص واستماع ذات الحبق اللہوی قسمی فا اسمان چی خاون د خایس د خاون د غنو سورو ده حبوک نه مراد داغي برابر والي لکه الله برابر اسمان پیدا کړي دا رنګي داغي خایس او زینت ته مراد ده فی غمره فی ضلالتهم یتمادون فی غمرتهم تاهون معنا دا ده دی په خپل گمراهی کې همیشه دي تمادی په معنا د همیشه والی سره دي یا تمادی په معنا د سرکشی راځي دی په خپل گمراهی کې سرګردان دي سرکش دي همیشه دي وقال غیره تواصوا معنا دا تواطؤوا اي دي يوم السلام موافقت كي اتواصوا به تبو ويش پدي باطل دين ماني دا يوم اللو وسيط كلا دا يوم السلام موافق شوي انبياء ترازين دا موافقت كي وقال مسومة معلمة من السيماء فمسومة معخود دا سيمان سيماء علامية ونخلة ويلشين دا مسومة معنا دا معلمة كباغبا من نخل قولي شوي مصومة عند ربك للمسرفين فما عذاب كبيرات منه فهر يوم بعد بنخل قدري وشداد فلامي قولي دي بفلقي والتور وقال قتادا مستور مكتوب المستور فما ناد مكتوب سرده وقال مجاهد التور الجبل بالسريانية ويتور شده دا غرلوي بسرياني جبكي ومخي دا ذكر شوي وشي آية في قرآن كي غير عربي الحاشتكنا وزاحت من فلو في رق منشور هغه پاڼو خورو ورو کې نو یرق نه مراد صحیفه ده پاڼه او کاغذ دی واستقف المرفوع مراد د سقف نه څه شی دی هغه چت پورته کړه شوی السما اسمان ته مراد دی المسجور معنا ده الموقد بل کړه شوی والبحر المسجور او پاغه دریاب باندې چې بل کړه شوی دی دا دریابونه بل کړی شي وقال الحسن تسجر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قطره دا دریابونه به دومره بل کړی شي لمبه بکړی شي چې لا اوبه به ختم شي ډېر جوشیدو سره به اوبه ختم شي اوچ بشي تر دې چې یو قطره به پکې پاتې شي وقال مجاهد التناهم امام مجاهد دې آیات په تفسیر کوي چې وما التناهم من عملهم من شيء وما التناهم اي نقصنا مو به کمره نه ولو دې په عمل کې د څه شي دا نیکان اولاد چې ایمان وروړي عمل صالح کړي خود خپل مشران او عمر نیک عمل نشته مرتبه کې نه ورته الله وی دی به سره مرتبه کې مرزري کو وقال غيره تمور تدور او د امام مجاهد نه علاوه د تمور معنا کوي تدور چورلی یوم تمور السماء مورا په کوم ورځ باندې چې اسمان چورلی تاویږي به معنا د تمور د تدور چورلی دل تاویدل احلامهم ام تأمرهم احلامهم بهذا من قوم طاغون احلامنا مراد ديغا عقلنا دي ايا عقلنا دي دا حكم كاي وقال ابن عباس رضي الله عنهما البر اللطيف بر بمعنى اللطيف ومهربان سره دي بارك بين شي ورلوي كسفن بمعنى قطعا سره توتي الممنون المنون لدينا مراد مرج دي نتربص به ريب المنون ذو انتظار کو پر باندې د مرګ وقال غيره يتنازعون يتعاصون يتنازعون ما نادا دا يتنازعون فيها كاسا ان يتعاصون يوب اللبديدا كاسيد شراب وجلسون ورقي وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروه عن زينب ابنه ابي سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي نبی رسول الله به شکایت کړو چې زنا جوړه فقال ان نبی رسول الله والسلام را لوي په حج کې تو فی من وراء الناس وانت راكبا تتواف کو دخل کو شاشال او حال دا چې تاسو ورلای باندې سورای تسورلای باندې ناشته او طواف کوا فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرا بالطور وكتاب مسطور فما طواف کولو نبی رسول الله خلق له سار جمع ور کوله موږ کولو کفاغی کی سور تور لستو قسم دی جماع پاغ تور غربان دی و کتاب مسکور و پا کتاب لیکلی شمیر و بهی قال حدثنا الحمیدی و قال حدثنا سفیان و قال حدثونی عن الزهری عن محمد بن جبیر بن مطعم عن ابیه رضی اللہ عنہ جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالتور ما د نبی رسول الله والسلام نو ریدلی چې ما خام په مسجد سورې تور لسو فلما بلغ هذه الايه هر کله چې نبی رسول الله والسلام دې آیاتونه لرا رسیدلې او ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون آیا پیرا کړي شي دې داخله بغیر د سشینا یا کړي په خپل پیدا کون کی ام خلق السماوات والارض آیا پیرا کړي دې اسمانونه او زمکه بل لا يوقنون بلکه دی یقین نساتی ام عندهم خزائن ربک آیاد دی سردی دی پی اختیار کی خزانه درستا ام هم المسیطرون یا کدوی مسلط کرشی ری پا تقسیم نریوان نی چه چال اخو حی ورکی واو چه چال ادی خو حنب ورکی فجب حالت دا کفر کدی لا ایمان ندر اوڑی دا اللہ دا تغمرن دا صاف موسی سوری تور اوڑی دلی کوئی کاد قلبی ان یطیر قریب او چې زما د ژوند الوتې وی چې الله د پیغمبر د الفاظ نو اورید له قران تلاوت نو اورید قال سفیان فاما انا فانما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالتور لم اسمعه زاد الذي قالوا لي سفیان ابن عوینه کراوی دې حدیث دی په مخکې سند کې اوی چې مال زما مرغور حدیث د زهری نه بیان کړي نو یې په کې دا الفاظ هم ته واکړي چې کا د قلب ای یفیر او ما چې وی په خپل د زهری نه روایت اوریدل نه نو پاره کې صرف دغه مرضی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د سورې اوریدو د ارسطو الفاظ ورته نشته سورۃ النجم وقال مجاهد ذو مرۃ ذو قوۃ امام مجاهد رحمت الله عليه ذو ذره معنا ذا ذو قوه خاوند قوت او طاقت ته قاب قوسين ويحيث الوتر من القوس سمجه چې د لیندې د ډوګر سره هغه تسمه تړلې شي. مطلب دا د جبرئیل امین علیه الصلاۃ والسلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دمر رانی دې شوو لکه د لیندې د ډوګر هغه دوه اطراف شې یو بل سره برابر وي. د هر ډوګر د پاره دوه قوبونه وي. اخوانه چې کوم ډوګر به یو خزمون په ذهن کې عامل نوی چې ما شومان په مرغۍ مرغۍ ولې دغه نه هغه چې په کوم باندې غشي وشتل نو هغه ډوګر به په دې انداز باندې وي. دی یو سر او دی بل سر سره به ربړ تغلی او غشي به کې خود په کې راځي. نو دی سر له دی سر لدی له به قاب علوي او دی له به قاب سفلي وي. خدا جبريل امين نبي رسول الله دغه رانی دې شو لکه د ډوګر هغه یو خلا او بل خلا چې برابرۍ د کوم سره چې تسمه تړلې شي. ور دې یو تصویر نتا سولخم او دا سید قاب قوسین په معنا به پوه شي. فکان قاب قوسین او ادنا دا وګوره اخوا به لیند چې په دې صورت باندې بوا د خالد بن ابي وقاص رضی الله عنه د لیندې غډوګر د مدینه منوره عجائب گر کې اوسم پروت ده بالکل په دې صورت باندې زموږ ته کمزور سره پلاس کړو چتون ابن شیدوم ردرونو او شیشه کې باندې کړه نو دا څه دمر انداز باندې ده دمر روګر ده دا باغی په یو لاس نیو مدابره طرف شې دي لقاب القوس وي اعلان دي لقاب القوس وي دي علمي وي دي سفدي وي او د دې سر او د دې سر تر به ربړ تړلې او په هغه ربړ کې به غشې کې خود او به راخو ندی له وتر ویل شي چې دا کم ځای کې د دې سره دغه تړلې شي ته تسمه چې تړلې شي دې تسمه له وتر وي او دې لقب وي. دا جبريل امين د نبي رسول الله سره دومره لیدې شو لکه د لیندې د ډوګر یو سره بل سره چې برابر وي. او بعض د آیات معنا دا کوي چې عربو وکړه د یو بل سره مصالحت او صلح کوله لیندې بیراړي د یو بل سره به جوخت کې خوري. مقصد بداو چې د دې نفس با په دې لیندو باندې د یو بل سره جنگ نکو دواړه به دشمن سره یو ځای جنگي وو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مطلب دا انتهائی جبريل رانیز دې شوو وقاب قوسين حيث الوتر من القوس قم يشد لنديد دوغر سراغ تسمى تغلشي نقاب دوغر يو او بل سر لويلشي تم سر شغربل او تسمى تغلشي ضيزة مانا دعوجة تلك اذا قسمة ضيزة دا فدغ وقت كي تقسيم دل بإنصافي ضيزة مانا دعوجة قوك تقسيم ده دا تاسو چې کوم ویش کوي نو دا نیغ او مستقیم تقسیم نه ده. و اکدا دا اکدا معنا دا د قطع عطاءه چې ورکړې بند کړې وي. و اعطى قليلا و اکدا لغو انتمال ورکړې و اکدا او بیا دا مال ورکول بند کړې وي. رب الشعراء و اذا الله رب العالمين رب الشعراء ستوري ده و هو مرزم الجوزاء یعنی دی شعرا سوری لمرغم الجوزام و گرمی پا موسم کی دارا خیجی الَّذِي وَفَّى اغا ابراہیم علیہ السلام چه اغو وفاداری کرده و وَفَّى مَا فُرِغَ عَلَيْهِ چه پورا کرده و اغا سا چه اللہ پا اغا فرز کرده و کم چیزونا چه پا اغا فرزو انده ابراہیم علیہ السلام ده طرف نه ده اللہ تابداری و ابراہیم الَّذِي وَفَّى اغا ابراہیم چه وفادارو ده اللہ حکم و ده اغا خدل عذفت الآذفة معنى ده اختربت الساعة قيامت رانيز دي ده حامدون البرطمة البرطمة معنى ده إعراض ده سشين مخ أرول وهو ضرب من اللهو ده ده عبثيات ودلوب يوقسم ده وأنتم سامدون قرآن چه ووري نتاسو إعراض كوي لوب شوروكي وقال عكرمة يتغنون بالحميرية أو عكرمة رحمة الله عليه ويكي سمد فلغت دا حمیر قبیلی کے دا دمگیری لویل شو انتم سامدون تاسو دمگیری کوئی. وقال ابراہیم افتمارونه افتجادلونه آیاتاسو جگری کوئی ابراہیم نحعید تمارونه مانا کئی ومن قرآ افتمرونه یعنی افتجحدونه ویچاچد تمارونه پا دیبان لتمرونه لستگر گئی مانا دا انکار کوئی تاسو افتمارونه على ما يرى ایا تاسو جګړه کوي انکار کوي دا غسنه چې زما پیغمبر لیدلی دي ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ البصر نه دې کوښښوي نظر د رسول الله عليه الصلاه والسلام دا نه چې دې غلط څیزونه لیدلی او نظر یې کوښښوي وما طغى ولا جاوز ما راى او تجاوز نه کړی دا غسنه چې سیلی دې دي سیلی دې هغه پوره پوره تاسو له بیان نه فتمارو معنا د کذبو افتمارونه دلت ذکر شنو دلت کوئی فتمارو جکم قرآن کریم کر اغلی داغی معنا دا کذبو دا دروغ نسبت کرو وقال الحسن اذا هوا غابا حسن بسیر رحمت اللہ لیو دا اذا هوا معنا دا کلچ نور دا سطور دوب شیو والنجمی اذا هوا دا ما دی قسم دی تسطوری باندی اذا هوا کلچ دا سطور پت شی وقال ابن عباس اغنا و اقنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وید اغنا و اقنا معنا دا اعطا فارضا الله رب العالمین ورکړه کوي نو دومره ډیره ورکړه کوي چې کس خوشاله وي رضا کوي او به قال حدثني يحيى قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها يا امتاه وما ام المؤمنين لولي اموري هل راى محمد ربه ايا محمد صلى الله عليه وسلم فشفد معراج فليله الاسراء بان اخفل ربت له فقالت لقد قص شعري مما قلت عائشة رضي الله عنها ويقينا ادريد ويختز ما دا خبر دو وجنا چتا او کدا سے خبر دو کچ ويختر ابان ادريدل اين انت من ثلاث تم نے کی تد دري خبرنا من حدثكهن فقد كذب شاكر لد ادري خبر كن درو ويني من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب شاكر لد حديث بيان کو خبر ادر لو کچ رسول الله عليه الصلاه والسلام پشود معراج فل رب کتل بود درو ويني دروغ معنا دا دې خطا شوه دی غلط شوه دی طيب په معنا د غلطي سر راځي ذکر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نقل چې رسول الله عليه الصلاه والسلام خپل رب کتل او صحیح خبر دا دا راجح قول دا د جمهور اهل علم چې نبی کریم صلی الله عليه وسلم خپل سترګو باندې پښپد معراج د الله دیدار نه حاصل کړ نه کتل عائشه رضی الله عنها او دا غنو صحابه کرام مقول له او ابن عباس رضی الله عنهما روایت دوه قسم راغله یو کدا دي چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم خپل رب کتلو بفؤاده دا غو مطلب هم دا چې په زړه باندې کتلو د سترګو لیدل مراد نو او کوم کې چې راغلي لیدلو نو دا غي نه مراد رؤیت القلب نه رؤیت العين رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو هم شو چې تاسو خپل رب کتلو په شپه د معراج نو نبی صلی الله علیه و سلم نور ان اراه رب العالمین نور شرطه زکات شم صحیح قول دا دی چې رسول الله علیه السلام نو قتل عائشه رضی الله عنها او چا چې درلوې فقد كذب ثم قرات لا تدرك ثم قرات بیا دې آیات لا تدركه الابصار نشرا غیرو له الله لنظرنا وهو يدرك الابصار او الله راغیر کړي دی نظرنا وهو اللطيف الخبير او دا الله بارک دین دی او خبردار دی وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا دې مناسب یو بندلا مگر دا چې خبري ورسره دا چې خبري ورسره وتی الله مگر وحي ورلکی او من وراء حجاب يا اخواد فردينا يا ورلا استاد را لي ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب او چا چې ورلا خبرو کچ نبی اسلام د سبب حالات په دعا عالم الغيب نذر لدروغ ويلي ثم قرات بعدا ايات لستو وما تدري نفس ماذا تكسب غدا یو نفس بدا پته نشته چې سبب سکي ومن حدثك انه كتم فقد كذب شاشر لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین پکړه ده فقد كذب نو ده دروغ وی دي ثم قرات بها آیات لستو یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الايه اے رسول الله علیہ الصلوۃ والسلام اور سو تخل امت لا اچ نازل کړي شی تعالی طرف درفتار زوی دین پوره پوره را رسوله ولكنه را جبريل فی صورته مرتين لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل امین پخپل اصلی شکل کې دوه کرته غسل یو یوزل په ابتدا د وحی کې چې نبی علیہ السلام د مکی په خوړو کې را روان او بیا د سوره مدثر آیاتونه را نازل شوه له یا ایها المدثر قم فانذر وربك فكبر او دویم ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ليله الاسراء والمعراج د سدرۃ المنتهى سره جبریل امین ته دلش پکته او وزریوی لکه روس روایت کراږي باب قوله فكان قاب قوسين او ادنى نودا جبريل نزيد النبي صلى الله عليه وسلم سرا مقدار د دولیندو او ادنا بلکې ډېر نږدې راغینا حيث الوتر من الخوف فکم دې کې چې د لیندې د ډوګر سراغه تسمه اور برتړل شي. وبه قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت زرا عن عبد الله رضي الله عنه فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى الى عبده ما اوحى وهي كلو بند الله لا وهي كلو. قال حدثنا ابن مسعود انه راى جبرائيل له 600 جناح. ابن مسعود رضي الله عنه اشفقت ووزر جبريل شكتله. باب قوله فاوحى الى عبده ما اوحى. وبه قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سمعت زرا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال اخبرنا عبد الله ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى جبريل له 600 جناح. ابن مسعود رضي الله عنه ان نبي الاسلام جبريل قتل وشفقت ووزريوي. باب قوله لقد راى من ايات ربه الكبرى. يقينا تتلو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأغنه دخل ربنا لويلوي نخي. وبه قال حدثنا قبيسة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى قال رأى رفرفا أخضر قد سد الأفق. ابن مسعود رضي الله عنه ونبي كريم صلى الله عليه وسلم دشين سادر بشكل باندك تلو چخو زيدو لك أواكي جسنگ جاند خوزي دي لرفرف وي ويرفرف اللواء جنده خوزيدا او دمر لوی صادر غنت خوزيدو قد سد الافق شکناري او اطراف د اسمان ټول بنکړي دا جبريل امين را کوزيدو شپک سو وزري نشم صادر په شکل باندې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کتلی ویدا وی چې لقد را من آیات ربه الكبرى. باب قوله افرئتم اللات والعزى ابرا کیتا سمال ذلات او عزى بارکی. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاشهب قال حدثنا ابو الجوزاء يعني ابن عباس رضي الله عنهما اللات والعزى وكان اللات رجلا يلت سويق الحاج. لالات يوسري وشيدن معمر ويا سرمد مباد ذكر كره كده بهاجيان لستوان ميد قول يا فابوك بورل الوندول ستوان دي لوي جي اوربشي يا غنم فتبخي بان ديريتكي او داغين رسو بيوتكي سخواغو ورسرگر بودو سفر كي بدا عرب وزان كرورل دا اسانت وقوه بیا په وبو کې لکه خوشتکل زکه او چتريګ نه فمړی کې انخلي نو دا به د حاجیانو خدمت کول دا به ورلمې د کول او یا به دا په وبو کې خوشتول پاغي به تقسیمول پرې چې کله مونږ به خلق راغل دا غټي په خوا کې کې نه اصل کومه غټه باندې چې بده دا کول دا ستوان به مې د کول دا ورل شیطان وي چې تاسو د عبادت کوي نو راغل د بندګي شروع وکړه. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه تاج قسمه او قسم كذا واللات والعزى ولات وعزى من قسمي فليقل لا اله الا الله يد لا اله الا الله واذا كفر برابر كار وكذا غير الله قسم فيه. ومن قال لصاحبه تعال اقامرك چاج خپل مرګري لو راشه د تا سره جواري کوم فل يتصدق مدير خيرات کي د ګنا خبره وکا. باب قوله ومنات الثالثه الاخرى خبر را کيتا سمالا فبارد منات درم بلکي. وبه قال حدثنا الحميني وقال حدثنا الاخرى دي منات لو فدي اعتبار سروي چې مرتبه ور لدره مو ورکړه اول مرتبه د دې لا تو بیا د عزا و درم مرتبه دا د منات وا. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا الزهري سمعت عروة قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل بمنات الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة. عائشة رضي الله عنها وزماني دي جاهليتك شاك بد مشلل مقامنا بمنات طاغية إحرام تلولو نغيب بياد صفا ومروة ومنسك تواف نقول شكر بين لقولو مشلل د زینم دی او د منات لبه طاغیه په دې اعتبار باندې وي چې چا به د عبادت کول نو طاغی به طغیان او سرکشی راتلا. نو چا چې به د مشلل مقام نه د منات طاغیه په نوم باندې احرام تړلو نو هغه به د صفا او د مروه په منځ کې بیا طواف نکول او چکر به نه والو سعی به نکول. فانزل الله تعالی ان الصفا والمروه من شعائر الله صحا مروه ډېرې د الله د دین علامات او دغهونه دي. فتوا رسول الله صلی الله علیه وسلم والمسلمون نبی علیہ السلام مسلمانانو د دې په منځ کې سعی کړي او طواف کړي. فقال سفیان مناسب المشلل ابن خزید سفیان ابن عینج راوی دې حدیث یې راوی منات کړي دا مشلل کې د قدید مقام په خوا کې یو بوته. وقال عبد الرحمن قدید اسم فدین بانی علی کی د مدینه منوره د شړی مکی لذي فلاره کې بوډوره لګیدلی دی او زینم د قدید. وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال عروه قالت عائشه رضي الله عنها نزلت في الانصار فايات ان الصفا والمروه الانصار بارك نازل شوید او سود خزر بارکی كانوا هم وغسان قبل ان يسلموا يهلون بمنات دی او غسان قبیله مخکې د اسلام وروڼه د یو احرام تړلو د مناس په دنباني مثله د مخکې حدیث په شان ذکر کړن. الله رب العالمین د آیات راولېګلو چې ورته دې طواف کوي سعی کوي د صفا او مروه. وقال معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها كان رجال من الانصار ممن كان يهل للمنات اوس کسان د انصارونه چې د احرام تړلو د مناس په دنباني و مناس صنم بين مکه والمدینه او دا مناس چې دا یو بوتو تما کې او د مدینه په منځ کې قالو یا نبی الله دې کسانو نبی صلی الله علیه و سلم نو ویلو کنا لا نتوه بین الصفا والمروه تعظیما للمنات مو خو د صفا او د مروه په منځ کې د طواف نه کولو سعی به نه کولا د منات د تعظیم د وجنا یو بل د بوتانو سره د دې نه لګیدا نو په کوم ځای کې د مشرکان بوتان پراتو د هغه بوتانو والے د منات سره نه لګیدا نو منات والے با د خپل کوم الوه د هغه د مینه او د محبت د وجې نه دی سره به دومره وګستاتلو چې کوم ځای کې د بوتان پراتینو په هغه ځای کې موږ عبادت نه کوو. نو د نبی اسلام نه تاسو کوم نبی اسلام له عبادت خونه د منات د وجې نه دی د بل چا د وجې نه دا د الله بندګی ده. په دې ځای کې تاسو سعی کوئ د صفا مروه. قالوا یا نبی الله كنا لا نتوه بين الصفا والمروه تعظیما للمنات نحوه د مخکې حدیث په شان نبی اسلام و سلام سعی کړي او صحابه هم کړي. باب قوله فاسجدوا لله واعبدوا الله لا سجدك ويوم بندگی کوي. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم نبي عليه الصلاه والسلام سجد کړو د سوره نجم په اخر کې وسجد معه المسلمون والمشركون مسلمانان او مشرکان ټول ورسره سجد کړو والجن والانس فريان وانسانان تابعه ابن سهمان عن ايوب ولم يذكر ابن عليا ابن عباس ابن عليا رواه ذكر كيد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ذكر فكنه كي مرسل ذكر كي. وبه قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرني ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال اول سوره انزل فيها سجده النجم سوره نجم من سوره دجباغي ايات التجديد قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه نبي عليه الصلاه والسلام سجد كره واو سجد ورته كره واو غچا چې رسو دينا نبي عليه السلام سجد او کوي مرغ چوغا الا رجل رئيسه اخذ كفا من تراب فسجد عليه مگر يوتن سما کتلو فلاس کې لګ غون تخاور راغسته وا فسجد عليه نو دي تنديل را پور تکړه او پاغي سجد کړو فرايته بعد ذلك قتل كافرا ويدين پس يا ما وګتو شي دا غرور تکبر کړو په حالت د کفر کې وجد شودا شو او هو امیه ابن خلف دا امیه ابن خلف هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.